دا نملا لیک دا قاری آیت الرحمن بنوا ده د پوښتنه کړې ده چې یو مسافر که د مقیم امام پسې په آخره قاعده کې اقتدا وکړي، دا مسافر خو مسبوق شو نو څلور رکعته به دی ادا کوي، آیا دغه رکعتین اخریان د ده لپاره ډک دي او که تش؟ که چیرې ډک وي نو مخالفت د امام سره راځي، ځکه چې د امام دغه دوه رکعته تش دي او پر ده باندې هم په سبب د متابعت واجب شوي دي، او که چیرې تش وي نو په غیر د فرایضو کې دا غیر مشروع ده. البته همدغه دوه رکعته پر مسافر باندې فرض نه دي بلکې واجب دي. که د مهربانۍ له مخې وایي په دې هکله باندې معلومات راکړي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، ودعوا تبعدوا يا ما حذراتهم دغا سري كراغي كسهم مسافر دي اما دي ودري دي فدغ امام قسي او دي فاخر ناسكي مدرك دل مانزسو يعني ادراك دل مانزي وكي فالمانزي شروع دي امام سروق قبل الصلاة دے پر تبعید دے امام مقیم ہو گر جدی نو دے کا خبر پا مسافر او پا وطلوال کی اشنو ندر کدا سیوی چی امام پر آخر ناستا ناشتی دے دے غکلی و سنیرہ سور سر شامل چی و پر حقش کم لونستا دے مسافر چراغی فدغ حالت کی اقتداء و قلب پا امام پسی او آخر ناستی ور سر ونیول دے با ولالیوی ده سربا سبحانك اللهم وعي او عز بالله و بسم الله صلو ركات المزبقي اول دوبا دكي او اخر دوبا تشكي عينا فسبب ده اقتداء ده سوي مقيم وقرزدي يالي متابعات الامام ده مقيم وقرزدي نو ده هغا مقيمين كسانو شد صحكم دي شد وركات هغا دك او دوبا تشدي ده برهم دوركات دك او دا الوطش وکی آخر دوار کاتا پر مسافر نو پریسا بلکہ پردے دا قطع دا سولات قصر واجبو لیکن ان پردہ پریس اسمن خیدر سرے دوار کاتا با جو سلام مگر دیگا نوزے پاسد سو دری رکاتے وکر یہ پریسو نوزے پاسد سو ولیکو آخر دوار کاتا پردہ با جو پریس اسمن نو هر کله چې څلور رکعته ټول پر ده فرض شوه د څلور رکعتو چې پر ځل لمونځ وي د هغو حکم دا دی چې اول دوه به ډک وي آخر دوه به تش کوي او که آخر دوه ډک وکړه همدان هم فساد یا سجده سهوا نه عظمېږي والسلام.